sahr ješ, istinu o nama, za sve što se zbilo, što se dogodilo. Hoćeš tajna da ostane, jedno prošlo doba, i sve što smo dali, jedno za drugoga. Saznalo se i našu će znati, a tada ti ljudi neće verovati da istina nije ovo što nama znaju. Istina se uvek pokaže na kraju. Istina ona.